świat mazowieckiej wsi, która inspirowała Fryderyka Chopina. Wstęp wolny. 6 i 7 września. Dom urodzenia Chopina i Park w Żelazowej Woli. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 sierpnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek F-16 przed Airshow w Radomiu. W katastrofie zginął pilot maszyny. Wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz jest już na miejscu wypadku. Prezydent i premier przekazali wyrazy współczucia bliskim zmarłego pilota F-16. Podczas ćwiczeń przed Airshow w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot nie przeżył. Informację tę potwierdził Polskiemu Radiu rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pułkownik Marek Pawlak. Podczas przygotowań do pokazów Airshow w Radomiu pilot z 31 bazy, ćwicząc do pokazu na samolocie F-16, uderzył o ziemię i zginął na miejscu. Młodszy kapitan Wiktor Romanowski z Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu powiedział Polskiemu Radiu, że zgłoszenie wpłynęło o 19:27. Aktualnie na miejscu są zastępy jednostki ochrony przeciwpożarowej, które prowadzą działania związane z zabezpieczeniem miejsca przy lądzie Wojska Polskiego, a działania na miejscu prowadzi lotniskowa straż pożarna. Janusz Sejmej, rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej, dodaje, że w katastrofie nie ucierpiały osoby postronne. Powody oczywiście będą badane, to jest oczywista sprawa. W tej chwili wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz jest na miejscu tej katastrofy. Nie ma żadnych osób postronnych, nikt nie został ranny w czasie tej katastrofy. Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk złożyli wyrazy współczucia najbliższym pilota, który zginął w katastrofie F-16 w Radomiu. Katastrofa wydarzyła się około 19:30 na oczach dziesiątek widzów, którzy od rana obserwowali próby do Airshow zza ogrodzenia. Maszyna, która rozbiła się, należała do grupy Tiger Demo Team Poland. Międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow w Radomiu zaplanowane na 30 i 31 sierpnia zostały odwołane. Są zarzuty dla Rosjan, którzy zostali zatrzymani na A2 w Łódzkiem. Mężczyźni byli poszukiwani europejskim nakazem aresztowania za zabójstwo w Belgii. Podejrzani zostali zatrzymani we wtorek wieczorem na autostradzie w rejonie Skierniewic. Po doprowadzeniu do prokuratury usłyszeli zarzuty. Zgodnie z kodeksem belgijskim grozi im dożywocie, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z prokuratury okręgowej w Łodzi. Dokonali pobicia obywatela belgijskiego poprzez uderzanie pięściami w głowę oraz kopanie, w wyniku czego zmarł na miejscu. W dniu dzisiejszym prokuratura okręgowa wystąpi z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Decyzję w sprawie tymczasowego aresztowania i wydania podejrzanych stronie belgijskiej podejmie Sąd Okręgowy w Łodzi. Biały Dom jednoznacznie nie potępił najnowszego rosyjskiego ataku na Kijów, w którym zginęło co najmniej 18 ukraińskich cywilów. Poproszona o komentarz w tej sprawie rzeczniczka prezydenta Caroline Levitt powiedziała, że Donald Trump nie był zaskoczony tym wydarzeniem i wskazała na ukraińskie ataki na infrastrukturę energetyczną Rosji. Odnosząc się do nocnego rosyjskiego ataku na Kijów, rzeczniczka Białego Domu Caroline Levitt ani słowem nie skrytykowała Moskwy. Zapytana o reakcję prezydenta Donalda Trumpa na atak stwierdziła: nie był zadowolony z tej wiadomości, ale nie był też zaskoczony. Są to dwa kraje, które od bardzo dawna pozostają w stanie wojny. Mimo dużej liczby zabitych i rannych cywilów, rzeczniczka Białego Domu przedstawiała rosyjski atak jako normalny element wojny. Rosja i Ukraina toczą wojnę od dawna i obie strony odpowiadają na swoje działania. W sierpniu Ukraińcy zniszczyli około 20% rosyjskich mocy rafineryjnych, uderzając w obiekty na terenie Rosji. Powiedziała Levitt, dodając, że prezydent Trump uważnie obserwuje rozwój sytuacji. W rosyjskim ataku na stolicę Ukrainy zginęło co najmniej 18 osób, w tym 4 dzieci. Dziesiątki zostały ranne. Pociski i drony uderzyły w budynki mieszkalne, a także w obiekty organizacji międzynarodowych. Był to jeden z najbardziej krwawych nalotów ostatnich miesięcy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klimat. Prawie 29% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra. W niektórych miejscach w południowej, centralnej i północnej Polski jest umiarkowana. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Nasi koszykarze grają w pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Polacy w katowickim Spodku mierzą się ze Słowenią. To spotkanie obserwuje Filip Jastrzębski. Filip, jak się sprawy mają? Jak się Polacy trzymają? Dobry wieczór. Bardzo dobrze się trzymają, bo prowadzą 34 do 30 i muszę przyznać, że sam jestem pod wrażeniem, że biało-czerwoni na razie spisują się doskonale. Pierwsza kwarta w wykonaniu naszych bliska perfekcji. Lloyd i Ponitka bardzo skuteczni, a defensywa dobrze zorganizowana. Chociaż słynny Doncic już swoje rzucił. Na razie zdobył 14 punktów i na kilka minut zszedł z boiska. Atmosfera w katowickim spotku niesamowita, godna na pewno tego widowiska. Zbliża się do końca druga kwarta. Polacy wciąż prowadzą 37 do 30. Bardzo dziękuję, Filip Jastrzębski. W tenisowym US Open wygrana w bólach Igi Świątek. O szczegółach opowie ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski. Pierwszy set, który trwał pół godziny, był demolką w wykonaniu Polki. W drugiej partii Iga Świątek zgubiła jednak swój rytm. Brakowało jej wcześniej prezentowanej energii, lekkości i radości z gry. Susan Lamens spadła też olbrzymia, paraliżująca ją wcześniej presja. Zdecydowanie podniosła ona poziom swojej gry. Polka pewność odzyskała w trzecim secie. Objęła prowadzenie 4-1. Szybko jednak zrobiło się 4-3, a następnie 5-4. W decydującym gemie Iga Świątek znakomicie serwowała, co dało jej ostatecznie wygraną. W trzeciej rundzie zagra z rozstawioną z numerem 29 w Nowym Jorku Rosjanką Anną Kalińską. Trwa spotkanie Magdaleny Fręk, także zacięty z Amerykanką Stearns. Polka przegrała w pierwszym secie, w tiebreaku było 6-8, ale w drugim prowadzi 4-2. I jeszcze Kamil Majchrzak, który gra z Rosjaninem Karenem Khachanovem. Dwa pierwsze sety wygrane przez Rosjanina 6-2, 7-6, ale trzeci dla Kamila, wygrany do 4. W piłce nożnej polskie drużyny grają w kwalifikacjach europejskich pucharów. W lidze konferencji Raków, który w Częstochowie wygrał 1-0, prowadzi także 1-0 w Bułgarii z Ardą Kyrderzali. Jagiellonia w Albanii mierzy się z Dinamem City Tirana. W Białymstoku było 3-0, w rewanżu 0-0 na razie. 2-1 wygrała Legia przed tygodniem w Edynburgu z Hibernianem, a od kilku minut broni skromnej zaliczki przy Łazienkowskiej bez bramek na razie. O Ligę Europy walczy Lech Poznań. Kolejorz przegrał u siebie 1-5, w Belgii z Henkiem remisuje 1-1. A w Lidze Mistrzów przedstawiciela nie mamy i bez nas odbyło się losowanie fazy ligowej. Zapowiada się mnóstwo ciekawych meczów. Triumfator Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie Paris Saint-Germain zagra z Bayernem Monachium czy Barceloną. Real Madrid zmierzy się na przykład z Manchesterem City czy Liverpoolem. No i na razie wystarczy. Sport wraca kilka minut po 23. Jutro słonecznie na wschodzie, na pozostałym obszarze może się chmurzyć, miejscami spadnie deszcz i zagrzmi. Od 20 stopni na zachodzie, 27 w centrum i 31 na wschodzie. Autopromocja. Komandos, Lola, Morfeusz, Piksele, Poziomka i inni, a także Trójka i czytelnicy, mali i ci całkiem już dorośli. Wszyscy spotkamy się w ten weekend w Cieszynie, na festiwalu Kociej Szajki. Będziemy chodzić swoją, a w zasadzie kocią drogą i będzie zagadkowo. Podsumowując fakty, zaczynamy od rana. Kocia Szajka i jej festiwal na naszej antenie. W sobotę o 11 i w niedzielę o 8 w kocim wydaniu Zagadkowej Niedzieli, do której będzie można zadzwonić i zdobyć kocioszajkowe upominki. Do usłyszenia z Cieszyna. Agata Romaniuk, mama Kociej Szajki i Michał Nogaś, w skrócie Miał. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Hotel Bellotto? Oczywiście, że znam. Organizujemy tam wszystkie wydarzenia firmowe od lat. Dlaczego? Bo Bellotto to kwintesencja luksusu i prestiżu. Zabytkowa lokalizacja w sercu Warszawy. 5 minut od placu zamkowego. Kuchnia, która zachwyca. Stylowe sale konferencyjne. Idealne na kameralne i duże eventy. Jakość obsługi, która onieśmiela, i zachwycające pokoje oraz apartamenty. Zarezerwuj jeszcze dziś. Hotelbellotto.pl. Twój adres dla biznesu w sercu Warszawy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Cześć, tutaj Artur Rojek, słuchacie audycji Off Control. Hi, this is Christian from Slowdive and you're listening to Off Control. Cześć, tu Kaśka Nosowska, słuchacie Off Control. Do słuchania przy zgaszonym świetle. We are Lebanon, Hanover and you're listening to Off Control. Control. Cześć, tu Monika Brodka, zapraszam na Off Control. Hi, I'm Darius from Archive and you're listening to Off Control. Cześć, tu Niemoc. Pozdrawiamy słuchaczy Off Control. This is Aaron Subel and you are listening to Off Control. Cześć, mam na imię Błażej, na nazwisko Król. Słuchacie właśnie audycji Off Control. Hi, this is Jack from White Lies and you are listening to Off Control. I don't know how to say that, man. Hello, I'm Martin de Volderen from Warhouse and you're listening to Off Control. Hi, I'm Catherine Grindorge. You are listening to Off Control on Troika. Hey, I'm Mick Jockman from Pink Does Blue and you're listening to Off Control on Troika. Hi, this is Nikki Bereni and you're listening to Off Control on Troika. Hi, I'm Carl of Antipol. You are listening to Off Control. All the best from Norway. Hey, I'm Ronnie Morris of Clamor Simons and you're listening to Off Control at Radio Troika. Hi, this is Alex Henry Foster. You're listening to the 500th episode of Off Control on Radio Troika. Lights off, music on. Off Control. A teraz przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Czekają tam na Państwa Mateusz Tomaszuk i Michał Nogaś. Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie. Za chwilę przedstawię gwiazdy główne i gwiazdora. Od razu widać, kto jest czarodziejem w tym duecie. Witamy w magicznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie światło można wygasić na pstryk. A teraz wracamy i chciałem, zanim zacznie się całe to święto, z okazji 500. wydania Off Control, tutaj przy Myśliwieckiej, w imieniu całego zespołu i słuchaczy też tych, których nie ma tu z nami dzisiaj, Mateuszowi życzyć powodzenia dziś, podziękować za to, że udaje mu się tworzyć audycję, która łączy, a nie dzieli, co nie jest łatwe w dzisiejszych czasach, jak wiemy. I takie marzenie osobiste, ale myślę, że wiele osób je za mną powtórzy, żebyśmy kolejne 500 wydań świętowali tu i jubileusz tysięcznego także wszyscy wspólnie przy Myśliwieckiej. Trzymam kciuki. Mateusz Tomaszuk. Jak tak dalej pójdzie, to nam nie starczy czasu. Dziękuję Michałowi Nogasiowi, że dziękuję Agnieszce Szydłowskiej, że mogę realizować Off Control właśnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w miejscu, które nauczyło mnie wrażliwości radia i które nauczyło mnie, że radio to teatr wyobraźni. Ja tylko chcę zdementować pewne dane liczbowe. Ja naprawdę nie czuję się na bohaterkę, czyli liczbę dzisiejszego wieczoru. Czy ktoś z Państwa czuje, że to nasze 500. spotkanie? Bo w kontrol? Szukam tajemniczej Izy M. Musimy chyba zmienić Twój kącik, nazwę Twojego kącika, bo nie jesteś już anonimowa. 500 wieczorów przy zgaszonym świetle, 500 list obecności, prawie 1000 dźwięków, które wywołują emocje. Trudno mi to w to uwierzyć rzeczywiście, bo jako 15-latek wymarzyłem sobie pracę w Trójce, choć Off Control ma historię, która zaczęła się w Radiu Campus, później była Czwórka i wymarzona Trójka. Listy obecności, łączenia z tajemniczą Izą M, społeczność, która cały czas się rozrasta. To jest niesamowite przeżycie, że możemy spędzać ten wieczór razem. Tym bardziej, że przed nami również wyjątkowy wieczór. Dwa wyjątkowe zespoły, które są związane z Off Control tak bardzo. Give Up to Failure oraz grupa Miyagi. Give Up to Failure, którzy w Off Control pojawiali się bardzo, bardzo często, którzy dzielili scenę z takimi grupami jak Ritual Holes, jak AJ and Sidegrinder, którzy ze swoim albumem Cocoon 2 lata temu znaleźli się w zestawieniu płyt magazynu Rolling Stone. Nic więcej chyba dodawać nie trzeba. Panie i panowie, zaczynamy 500. wydanie audycji Off Control. Przed państwem Give Up to Failure.

feel the power to cry. Give up to failure. Jeszcze raz wielkie brawa. Give up to failure, czyli bohaterowie, pierwsi bohaterowie naszego dzisiejszego jubileuszowego spotkania, prawie przezgaszonym, trochę nieprzezgaszonym, bo jubileusze rządzą się swoimi prawami. To ja teraz zadam takie pytanie. Kto w czwartek, kto z Państwa w czwartek ma w zwyczaju gasić światło? Tylko? No trochę, no myślałem, że więcej. Szczerze powiedziawszy, nie wiem skąd w mojej głowie narodził się ten slogan Lights Off, Music On. Dlaczego audycja Off Control to jest audycja do słuchania przy zgaszonym świetle. Ktoś kiedyś napisał, że to jest najbardziej ekologiczna audycja na świecie i nie będę z tym polemizował. Wieczór wyjątkowy trwa, za nami Give Up to Failure, przed nami kolejny zespół. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć kilka słów o Off Control, bo wydaje mi się, że to jest coś więcej niż audycja. To społeczność, to listy obecności, to łączenia z tajemniczą Izołem, które trwają od chyba 18 lat, naprawdę 18 lat. Czujemy się jak rodzina, czujemy się jak starzy, dobrze znajomi, którzy w każdy czwartek po 21 gaszą światło i włączają program trzeci. Za chwilę na tej scenie wystąpi druga grupa, bohaterowie kolejni dzisiejszego wieczoru. Grupa Miyagi. Grupa, którą poznałem dzięki przesyłce, wysłali do mnie list, przesyłkę, która była nietypowa. Moja intuicja mnie zawiodła, bo na okładce znajdowała się kobieta z kolorowymi, oświetlonymi włosami. Okładka, na której widniał napis Sunny Italy. I rzeczywiście to trochę mnie zmyliło, bo potem okazało się, że ta muzyka ma również w sobie trochę mroku, trochę klimatów, które tak bardzo w Off Control lubimy, czyli nie do powiedzenia i klimat, który niesie może czasami niepokój, może czasami nadzieję. Panie i panowie, przed państwem grupa Miyagi, która w Off Control jest od długiego czasu, pojawia się nieprzerwalnie od 2016 roku. Wtedy w czwórce, teraz w trójce i teraz na scenie legendarnego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Patrzę kątem oka, czy zespół jest gotowy, czy jeszcze nie. Już, mówię, że już. Panie i panowie, przed państwem grupa Miyagi. Love. Yeah. jak ty. Patrzeć i nie widzieć tego, co jest. Spróbuj chociaż raz. Thank you.